มองย้อนสอนกลับไปด้านในจิตอย่าเพลินคิดเพ้อพกจะตกหลุมใช้สติปัญญามาควบคุมดุดแมงมุมกุมข่ายหมายระวังธรรมชาติแมงมุมซุ่มตัวเงียบขึงใยเลียบกระไม้คล้ายจอหนังพอข่ายสั่นมันวิ่งรอกออกจากรังมุ่งตรงยังจุดหมายข่ายสะเทือนจัดการเรื่องเสร็จสับกลับที่เดิมหยุดแต่งเติมหลงไหลหาใครเหมือนเฝ้าระวังตัวแจไม่แช่เชือนอะไรเยือนฉับพลันรู้ทันใดเปรียบเหมือนจิตกำหนดรู้อยู่เสมอย่อมไม่เผลอยึดมั่นจนหวั่นไหวรู้ถอนรักหักชังระวังใจรู้ว่าไม่ใช่ตนหลุดพ้นเอ่ยพระปฏิภาณภูริปัญโย ปัจจัยที่ทำให้เราเดินทางไปด้วยความเรียบร้อยนะก็เป็นด้วยอำนาจแห่งบุญก็ว่าวิบากแห่งบุญอันหนึ่งหรือว่าผลของบุญอันหนึ่งก็คือนอกจากจะเรียกว่าความสุขแล้วเนี่ยก็คือความสะดวกสบาย ค ่ะความสะดวกสบายความที่ได้ไปอยู่ในที่ที่เป็นที่สัปปายะในการที่จะเจริญสติภาวนานี่ก็เป็นไปด้วยอำนาจแห่งบุญ ค่ะ ในขณะเดียวกันเนี่ยการเจริญสติภาวนาที่สืบเนื่องกันมาก็เป็นไปด้วยอำนาจของกุศลก็คืออำนาจของปัญญาอำนาจของฝ่ายปัญญาเหมือนกันฝ่ายสติปัญญาที่ช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนให้เรามีการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันไปมันก็จะมีพัฒนาการในตัวมันเองดังนั้นการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งการใช้นะใช้บุญแล้วก็ใช้กุศลที่ตัวเองได้ทำไว้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการทำบุญแล้วก็เจริญกุศลเช่นเดียวกันได้ออกไหมฮะ ค่ะ บุญและกุศลเนี่ยเป็นทั้งเหตุคือไปเสวยผลก่อนแล้วก็เอาไปทำเหตุด้วยเป็นทั้งเหตุทั้งผล ค่ะ ทั้งเหตุทั้งปัจจัยสืบเนื่องกันไปทีนี้เมื่อมาทบทวนกับตัวเองดูแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปบ้างในช่วงกลางของการเดินทางไปหนึ่งเดือนเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็เลยมานั่งดูว่าในส่วนของการทำบุญเนี่ยในตำรับตำราเขาเขียนไว้ว่าเรื่องของการมีบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์ใช่ไหม คร ับ ค่ะ วัตถุหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญเนี่ยมีสิบอย่างเนี่ยผมมานั่งดูแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าผมทำครบทั้งสิบอย่างเลยซึ่งเป็นสิ่งที่จะได้บอกเล่าสู่ญาติธรรมฟังต่อไปเพื่อที่จะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับอย่างแรกก็คือเลยว่าเรื่องของการทำทานหรือว่าทานใหม่ก็คือการทำบุญด้วยการแบ่งปันสิ่งของการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ได้จัดเตรียมนะไปซื้อข้าวซื้อของเอามารวมทั้งอยู่ยาด้วยเอามาช่วยกันแพ็คใส่ถุงเป็นสังฆทานนะครับบุคคลในบ้านเด็กๆก็ช่วยกันมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนะฮะไปซื้อของมาแล้วก็มาจัดใส่ถุงหยูกยาอะไรก็แพ็คใส่ของในส่วนของสิ่งที่เตรียมไปจากบ้านก็มีอันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังได้รับจะเรียกว่าฝากทำบุญหรือว่าบริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่จากญาติธรรมหลายท่านนะจะเป็นในรูปของไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มอาหารหรือว่าหยูกยาหรือว่าของใช้นะครับหลายอย่างนะคือรวมทั้งปัจจัยเงินทองด้วยที่ให้เป็นสะพานบุญนะครับก็ได้ทำทานหรือว่าถวายพระตามวัดตามวาที่เดินทางไปเนี่ยตลอดเส้นทางจนกระทั่งเรียกว่าหมดเกลี้ยง นะครับก ็ เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทานนำใหม่คือเป็นการแบ่งปันสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้เป็นประโยชน์กับผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมนะครับต่อมาก็คือการทำบุญด้วยการรักษาศีลประพฤติดีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำได้อย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเราก็ไม่ละเมิดซึ่งศีล5อยู่แล้วนะครับและในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเช่นเดียวกัน ค่ะ เพราะบางคนบางท่านเนี่ยก็ยังเข้าใจว่ายังให้น้ำหนักอยู่กับการที่ว่าต้องทำบุญเนี่ยด้วยการที่เราต้องมีเงินมีทองนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญต้องเป็นวัตถุสิ่งของแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยมีสิ่งที่ต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่อันเดียวก็คือเรื่องของทานใหม ่ค่ะ คือการแบ่งปันสิ่งของ9อย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้ว ไม่ต้องใช้เงิน เกี่ยวกับเงินเท่าไหร่จริงๆไม่เกี่ยวโดยตรงก็ได ้ค่ะ นะครับงั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยล้วนแต่ไม่ต้องใช้เงินอ่ะไม่ต้องใช้เงินใช้ใจ ใ ช้การกระทำกายวาจาใจของเราเนี่ยเครื่องมือในการทำบุญนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของการภาวนาภาวนาใหม่ก็คือการเจริญสติภาวนาการฝึกอบรมจิตใจฝืนจิตฝืนใจเหมือนที่บทกลอนที่ที่ทีนีน่าได้อ่านไปช่วงต้นนะครับ อ้าวมาท้องกันซะได ้สอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู ่ไม่ได้เตรียมกันนะคะเนี่ย เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นการเจริญสติภาวนาก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันอย่างนั้นก็คือว่าทำให้มีการกระทบทำให้กระเทือนอันต่อไปคือการประพฤติอ่อนน้อมการที่ผมได้ไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักผมเนี่ย แ ล้วผมก็ไม่รู้จักใครเนี่ยทำให้เราต้องทำตัวอ่อนน้อมแต่ความการทำตัวอ่อนน้อมนั้นเนี่ยไม่ได้หวังเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองบางทีเราประพฤติอ่อนน้อมเพื่อหวังประโยชน์จากผู้อื่นคืออยากได้ประโยชน์นั้นจึงต้องทำตัวอ่อนๆแต่ไปในการเดินทางเนี่ยเราไม่รู้จักใครลุงป้านะคุณตาคุณยายที่ไหนเราก็สามารถที่จะอ่อนน้อมได้ด้วยใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนจริงๆครูบาอาจารย์กับอะไรเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวทิฏฐิมานะของเราเนี่ยแหมมันช่างน่ารักจริงๆมันไม่เหมือนกับการที่เรามาอยู่ข้างนอกนะบางทีบทละครที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับมันได ้ค่ะ การที่เราไปโดยที่ไม่รู้จักใครเราไม่ได้เป็นหมอเราเป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับเรามายกมือไหว้พูดคุยกับเขาด้วยความอ่อนน้อมกับการปฏิบัติด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนเนี่ยผมว่ามันดีนะมันดี แล้วบุคลิกของคุณหมอด้วยนะคะถ้าไม่บอกว่าเป็นหมอเนี่ยจ้างให้ก็ไม่มีใครเชื่อ นั่นแหละครับต่อไปก็คือเรื่องของการช่วยขวนขวายรับใช้ในกิจอันชอบทั้งหลาย ค่ะ นี่ก็เป็นบุญนะไปปฏิบัติธรรมคราวนี้นี่ก็เรียกว่าเลยทำหน้าที่หลายอย่างนะครับการปฏิบัติโดยการไปฝึกทุกอย่างนะเม ื่ อจะไปเจริญสติเนี่ยไปเจริญสติกับการกวาดวัดกวาดทั้งวัดหรือว่ากวาดครึ่งวัดกวาดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยการทำความสะอาดห้องน้ำห้องท่าการช่วยขวนขวายในกิจอื่นๆที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเมื่อมีโอกาสเราก็ได้ทำตรงนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันมันจะเป็นบุญหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานะมันอยู่ที่ใจของเราจริงๆเลยว่าใจของเราเนี่ยมันว่างพอที่มันจะเป็นบุญไหมถ้ามันหมกมุ่นวุ่นวายอยู่เนี่ยทำบุญมันก็ไม่คือบุญนะครับ ค่ะ และในขณะเดียวกันถ้าหากเราไม่ได้มีตั้งเป้าที่เราจะได้อะไรจากในกิจที่ทำนั้นผมว่ามันจะเป็นบุญล้วนๆจริงๆ ค ่ ะ ไม่ได้อ้อนวอนขอร้องว่าอ๋อนี่มันเป็นบุญนะไม่ต้องมานั่งทบทวนโอ้นี่เราทำเพื่อเราที่จะได้บุญอะไรเนี่ย ค่ะ เราทำดีเพราะว่ามันเป็นความดีอย่างนี้ครับผมว่ามันบริสุทธิ์ใจ แล้ววิธีคิดนี้เนี่ยอยากจะขยายวงให้กระเพื่อมกว้างออกไปด้วยนะคะ ครับ ช่วยๆกันนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรายการอยู ่ ช่วยเป็นแนวร่วมด้วย ทำสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นความดี ค ่ ะ นะครับเราก็ไม่ได้ขวนขวายไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะให้มันได้รับผลอะไรขึ้นมา ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแฝงเข้ามาในรูปของการเจริญสติมากกว่าครับพี่ชินีนะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีกายเคลื่อนไหวมีการกำหนดรู้มันมีการระลึกรู ้ มีการดูจิตดูกายของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทั้งบุญทั้งกุศลในตัวมันเองนั่นเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องหรอกว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อยากได้เป็นอย่างนั้นอยากได้จะเป็นอย่างนี ้ มันสำเร็จได้ด้วยตัวมันเอง แล้วในขณะเดียวกันความชุ่มเย็นความอิ่มเอิบเบิกบานใจของเรากวาดพื้นไปนะครับหันกลับมามองดูโอ้มันสะอาดหูสะอาดตาคนอื่นเดินมาเห็นเขาก็โอ้มันสะอาดหูสะอาดตาวัดวาดูน่ารื่นรมนะอันนี้ก็เป็นบุญหลายต่อนะครับขัดห้องน้ำไปห้องส้วมไปโอ้เมื่อกี้มันเหม็นเมื่อกี้มันสกปรกมีคราบเพียงแล้วโอ้เห็นแล้วมันน่าถ่ายเนาะเราเห็นเราก็ยังก็เรียกว่าอิ่มบุญไปในตัว ค่ะ คนอื่นมาใช้เขาก็โอ้วัดไม่สกปรกน่ามาใช้บริการ ค ่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นบุญแล้วฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังเฉลี่ยส่วนบุญของเราเนี่ยให้กับผู้อื่นด้วยพี่สีนี่น่ารู้สึกว่ากินอิ่มนอนหลับดีไหมฮะ อ๋อแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลมาให้ด้วยหรือไงเอ๊แต่รู้สึกกินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะคะแล้วแถมยังเจ็บตัวอีก เพราะทุกครั้งนะที่ได้มีโอกาสทำบุญที่ได้มีการปกติพระท่านก็จะสวดมนต์ให้พรนะ ค่ะ เราก็จะนึกถึงผู้ที่มีส่วนแห่งบุญนี้นึกถึงทุกครั้งที่เราทำความดีก่อนนอนทุกครั้งเราก็จะนึกถึงบุญที่เราได้ทำไว ้ค่ะค่ะ แล้วก็ส่งบุญนี้ให้กับผู้อื่นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู ่ค่ะ ทั้งในภพนี้แล้วก็ภพอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนบุญที่เราได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ เป็นการเจริญจิตให้เป็นกุศลอย่างครบวงจรว่างั้นเถอะ ครับ นะคะ อันนั้นก็เป็นการส่งด้วยใจที่เรียกว่าบริสุทธิ์ด้วย ปรารถนาดี จริงๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังเห็นคนอื่นมาทำบุญอีกนะฮะมีคนมาทำบุญมาตักบาตรโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยผมไปนอนอยู่ที่หน้าวัดป่าบ้านตาดคืนหนึ่งของหลวงตามหาบัวเนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยผมแทบจะโอ้โหหน้าทึ่งนะตอนเช้ามันเงียบสงบมากเลยเรียกว่ารถลาสักคันก็แทบจะไม่มีพอประมาณสักใกล้ๆ8 โมงเนี่ยโอ้รถเต็มไปหมดเลยฮะพี่ชินีน าชาวบ้านมาใส่บาตร จะว่าชาวบ้านหรือเปล่าก็เป็นคนที่มีรถฮะพี ่ จากในเมืองแหละฮะ ก็คือผู้คนจากไกลๆไม่ใช่ชาวบ้านในละแวกพื้นที่นะคะถ้ามาด้วยรถ ชาวบ้านก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เดินทางมาด้วยรถยนต ์ค่ะ จอดรถเต็มไปหมดทำบุญกันโอ้ยเลยหน้าตาชื่นบานโอ้มันเป็นบรรยากาศบุญจริงๆเลย ค่ะ ก็ได้อนุโมทนายินดีแต่ก็เข้าด้วยอันนี้ก็เป็นบุญแล้วฮะ ค่ะ อันนี้ก็เป็นบุญแล้วแต่ถ้าใครทำบุญเห็นคนอื่นทำบุญสาธุสาธุแล้วหวังว่าจะได้ผลบุญเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าใจมันอยากได้บุญก็เลยอนุโมทนากับเขา ควรจะยินดีแต่ไม่จำเป็นต้องหวังผลเหมือนกันใช่ไหมคะ คือยินดีมันต้องยินดีจากใจจริงๆ ค่ะค่ะ มันเป็นความปลื้มปิติจากใจที่เห็นสภาพของการทำความดีอันนั้นจริงๆเนี่ย ค่ะ ผมเข้าใจว่านั่นคือจะเกิดบุญจริงๆ เรียกว่าไม่ได้สาธุแต่ปาก ใช่ ไหมคะบางคนจะติดปากนะคะสาธุไปเรื่อยตะพึดเลยแต่ใจจริงนั้นยินดีแค่ไหนนั้นยังตอบไม่ได้เหมือนกัน คร ับ ใจยังวิตกกังวลเศร้าหมองอยู ่ ยังมีความอิจฉาริษยามีความยินดียินร้ายอยู่ในขณะนั้นเนี่ยจะสาธุยังไงผมว่า ไม่เต็มร ้ อย กับร่องกับแท่งนะ ค่ะใช่ เป็นบุญที่มันด่างมันพร้อยในตัวมันเอง นะการทำจิตให้เป็นกุศลให้ถึงพร้อมนี่ก็ไม่ง่ายนะคะ ใจจริงๆเลยว่าด้วยศาสตร์ของใจเนี่ยฮะก็เลยได้บุญก้อนนี้ไปด้วยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้ฟังธรรมอีก ค ่ ะ นะยังได้ฟังธรรมจุดแรกเลยที่ไปเนี่ยก็คือวัดของหลวงปู่ทาจารุธรรมโมที่ปากช่องโคราชเนี่ยคร ับ อ๋อครับก็ได้ฟังธรรมท่านเล็กๆน้อยแล้วที่ท่านพูดแกก็มีหลายอย่างแต่ที่สะดุดหูก็คือว่าโอ้ไปนิพพานนั้นมันยากไปนิพพานนี่มันยากท่านบอกว่าเอาเส้นผมเนี่ยมาผ่ามัน7 ส่วนแล้วเอาส่วนหนึ่งเนี่ยจะแย่เข้าไปในรูนิพพานทางนิพพานนี่ยังยากนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพระที่อุปถัมภ์ท่านเนี่ยยังบอกว่าโอ้เอาอีกส่วนหนึ่งใน 7นั่นแหละมาผ่าอีก7 ส่วนนะเราอีกส่วนหนึ่งในเรียก1 ใน 7 1 ใน 7อันนั้นน่ะเป็นทางไปพระนิพพานยังยากเลยเพราะงั้น เราฟังแล้วท้อถอยเลยค่ะ ก็มีส่วนทั้งท้อถอยแล้วมีส่วนทั้งพยายามกระตุ้นความเพียรเนี่ยเป็นได้ทั้ง2 อย่าง ทําไมคะถึงจะกระตุ้นขึ้น คือที่เรียกว่าฮึดแต่บางส่วนก็มันท้อถอยก็มีโอ้มันยากจริงเน า ะ ยากก็จะฝ่าฟันไปว่างั้นเถอะ อะไรอย่างนั้นน่ะ ค ่ ะ แต่ว่าไม่ว่ามันจะยากมันจะลําบากมันขนาดไหน ค่ะ เส้นทางเดินทางหมื่นไมล์หมื่นกิโลมันก็ขึ้นอยู่กับก้าวปัจจุบันเนี่ยครับ ค่ะ นั้นพระนิพพาน ก็อยู่ที่ก้าวปัจจุบันนี ้ถ้าไม่เริ่มก้าวตั้งแต่ตอนนี้ก็ยากที่จะถึงได้นะคะ ครับงั้นการที่เราเริ่มต้นอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยก้าวที่เรียกว่าอยู่บนเส้นทางที่ไปสู่พระนิพพาน ค ่ ะ ไม่ว่ามันจะยุ่งยากไม่ว่ามันจะลำบาก ขนาดไหนก็จะไปละ มันจะไกลมันจะใกล้ยังไงเนี่ยมันอยู่ที่การมีสติเรื่องรู้ปัจจุบันธรรมเนี่ยครับร ู ้กายรู้ใจศึกษากายศึกษาใจอบรมจิตอบรมใจของเราให้ปล่อยวางไปเรื่อยๆเรื่อย ๆค่ะ มันจะยากขนาดไหนก็ต้องทำ ก็ต้องลองกันไป ก็ต้องลองกันไป